فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، رحمتوں کے تاج والے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، پوری یا رب یہ ہم درے مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھیں سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، عاشق مائل کی سن لو بانیے محفل کی سن لو، سامعی کے دل کی سن لو، سامعی کے دل کی سن لو، اکبر بسمل کی سن لو، یا نبی سلام علیکا، یا سبز گنبد گنبد کے مکی السلام اے سبز گنبد کے مکی السلام یا رحمت للعالمین یا الہی یا الہی واسطہ آل رسول زلفِ رسول یہ سلامِ عاجزانہ ہو قبول